Thank you. 差不多。Hello, 嗯、mivel? Mondom, megyek a piacra, hogy itt vannak mostan. A piacon megyek, most fordulok be oda. Majd másnak meg. Thank you. bravo. Thank you. dan dobro dana, sad je opet malo... Nincsen ribizli. Nincs ribizli a piacon. Nincs abszolút ribizli. Nincsen, majd akkor bót járom adjuk. Mi, hova mész most? Anikó, zárfeltetted már? Jó, akkor fölhívom. Hát a Málna? Az sem volt. Nem, létezik. Majd a vásárra kell megnézni. Jó. Annyiszor hívtalak. Na mehetsz akkor menni. Ez most már elgemelni. Köszönöm.